عذر گفتن کدبانو با نخود. آن ستی گوید ورا که پیش از این من چطو بودم ز اجزای زمین. چون بنوشیدم جهاد آزری پس پذیرا گشتم و اندر خوری. مدتی جوشیدم اندر زمن مدتی دیگر درون دیگ تن. زین دو جوشش قوت حسها شدم روح گشتم پس تو را استا شدم. در جمادی گفتمی زان می دوی تا شوی علم و صفات معنوی. چون شدی تو روح پس بار دگر جوش دیگر کن ز حیوانی گذر. از خدا می خواه تا زین نکته ها در نلغزی و رسی در منتها. زان که از قرآن بسی گمره شدند زان رسن قومی درون چه شدند. مر رسن را نیست جرمی ای عنود چون تو را سودای سربالا نبود.